ایسا انسان جس نے کسی مسلمان کو مومن کو قتل کیا پھر اس نے فخر کیا کہ میں نے اڑا دیا. من قتل مؤمنا, جس نے مومن کو قتل کیا, ثم بطأه بقتله, پھر اس کے قتل پہ اتراتا ہے, فخر کرتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے کہ میں نے مار دیا. لا يقبل منه صرف ولا عدل, قیامت کے دن نہ کوئی اس کی فرضی عبادت قبول ہوگی نہ اس کی نفلی عبادت قبول ہوگی. دیکھیے اسلام کتنا پیارا ہے. یہ تو کافر کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں, اسلام تو یہ کہہ رہا ہے ایک مومن کو قتل کرنے والا نہ اس کی فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی عبادت قبول ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم واحد لأكبهم اللہ فی النار. لوگو اگر ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق, ساتوں زمینوں کی مخلوقات, 14 کے 14 طبق ایک مسلمان کو قتل کرنے میں شریک ہو جائیں, قیامت کا دن ہوگا اللہ 14 کے 14 طبق جہنم میں ڈال دیں گے ایک مسلمان کے قتل کی وجہ سے. اللہ کے رسول بیت اللہ میں گئے ہیں اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, اے بیت اللہ تیری شان کتنی ہے, تیری عظمتیں کتنی ہیں, تیری فضائیں اور خوشبوئیں کتنی پیاری ہیں. اور فرمایا لیکن لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من, اے بیت اللہ تیری عزت و حرمت سے ایک مومن کی عزت زیادہ ہے. ان اللہ حرم منك واحدا, اللہ نے تیری ایک حرمت کو بیان کیا. وحرم من المؤمن الثلاثه, اور مومن کی تین حرمتیں بیان کی, دمہ وعرضہ ومالہ, مسلمان کا خون بہانا حرام, مسلمان کا اس کی عزت تار تار کرنا حرام, اس کا مال چھیننا اور لوٹنا حرام. مومن کی تین حرمتیں بیان کی ہے, اے بیت اللہ تیری ایک حرمت اللہ نے بیان کی ہے. اسلام کا نظام دیکھیے, مومن اور مسلمان کی عزت کس طرح دنیا کے سامنے اللہ تعالی نے رکھ دی ہے. اسی مومن مسلمان کو قتل کرنے والے کی کوئی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہیں.